op lendo.nl. Bij Plus houden we ook van lekker knapperig brood. Zo komt ons Korenlanders Dezenbrood dagelijks vers uit de oven van jouw Plus. Zelfs als je hem laat bezorgen. En deze week zo vanuit de oven in de aanbieding. Een Dezenbrood van 600 gram met 50% korting. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar €2,99. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 93 kilometer... en hybride aandrijving voor lange ritten. Nu vanaf €51.995 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Kijk op volvocars.nl. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Op de Atlantische Oceaan is een Nederlander opgepakt op een vissersboot met 1800 kilo cocaïne aan boord. Ook 4 Brazilianen en 3 Surinamers zijn aangehouden. De Portugese politie onderschept het schip bij de Azoren. Amerika en Engeland waren ook bij de operatie betrokken. Er is de laatste tijd grote onrust om speelzand, omdat er asbest in is gevonden. Maar het meeste speelzand is gewoon veilig. Dat heeft de Voedsel- en Warenautoriteit uitgezocht. In 2/3 van de speelzand zat helemaal niks, soms een beetje, maar binnen de grenzen. Maar 5 speelzandproducten hadden toch te veel asbest en die mogen ook niet meer worden verkocht. Er zijn de afgelopen weken 12 mensen opgepakt voor geweld in het amateurvoetbal. Relschoppers vielen 1,5 maand geleden de politie aan met stenen en zwaar vuurwerk na een wedstrijd in Roosendaal. Sommige agenten liepen gehoorschade op waar ze misschien nooit meer vanaf komen. En op de Paralympics in Italië heeft de Nederlandse snowboardster Lisa Bunschoten-Vos zilver gepakt op de slalom. Het is de 5e medaille voor ons land. Maar 1/3 gouden medaille zit er niet meer in. Voorzitter Jeroen Kampschreur op zijn reuzenslalom ging het mis, was te horen bij de NOS. Dit doet hij heel keurig, maar houdt hij genoeg snelheid? 1/16 van een seconde sneller, maar dan gaat hij hier onderuit. Oh, oh, oh, oh, Jeroen Kampschreur. Ja, Niels de Lange heeft nog wel zicht op een medaille. En ik heb het weer nog voor je. Het wordt droger vandaag, hoor. Het is maximaal 7 graden. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen regen en 3 tot 5 graden. Morgen, ja, van alles en nog wat. Dan op de meeste plaatsen zo'n 9 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Ah ja, als je gaat douchen wordt je ook nat, dus maak het uit, toch? Ja, dat is ook zo. Even kijken naar het verkeer langs de vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn van Barneveld. Spoedreparatie 34 minuten verder voor de grens naar Duitsland via de A12 en de R37 een kwartier. Controles langs de weg A4 Amsterdam-Leiden 27-1, A7 Den Oever Amsterdam 28-1, A8 Beverwijk Amsterdam 5.0. Je kan eigenlijk niet meer naar Amsterdam zonder boete, zie je dat? En de A28 Assen-Groningen 184-3, laatste A73 Venray Venlo 59-5. Wat zijn dingen die je kan zeggen tijdens Formule 1, maar ook in een sekstape? Spreek even jouw suggestie in via de app van 58, doen we zo een overzicht. Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 10% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1,250. Druk op de knop in de 538 app. Let's go, jongen! Ja, twee benen vanuit richting het weekend. Let's go, jongen! Radio 538. You don't wanna make me wait. I know that. Thank you.

No scrubs. Laten we gauw de dingen doen. De dingen die doen. Dingen die je kan zeggen tijdens de Formule 1. Maar ook in een sekstape. Ja, dit weekend is weer racen in China. En wat zou je nou kunnen zeggen tijdens de Formule 1 race, maar ook in een sekstape? Daar gaan we. Melissa. Hoeveel rondjes moet ik nog? Dat kan. John. Oh, wat gebeurt daar? Code rood. Nienke. Dat was een snelle finish. Dat was een hele snelle finish. Robbie. Maak je altijd zo'n herrie tijdens een ritje? Natasja. Het is nu tijd om het rubber te wisselen. Ja, natuurlijk. Ja, even het rubber wisselen. Ik snap hem. Nico. It's wives out and away we go. Heike. Harder. Dan kom je als eerste. Dan kom je als eerste, natuurlijk. Ja, dit kan je zeggen tijdens Formule 1 race, maar ook in een sekstape. Arine. Zullen we eerst even inrijden? Erik. Start je liever met hard of met zacht? Snap ik. Ja, ik begrijp hem helemaal. Dit is Astrid. Die is hard, tuurlijk. Ja, kan over de band gaan. Corné. Wat stinkt daar, hè? Verbrand rubber. Die kwam wel vaker terug, zag ik in de inzending. Ja, die zag ik. Keanu nog? Ja, harder. Harder natuurlijk. Allemaal dingen die je kan zeggen tijdens Formule 1 en ook in een sekstape. Nog eentje van Kirsten, zeg het maar. De batterij is weer leeg. Dingen die. Heel leuk gevonden. Kirsten, je krijgt het exclusieve Dingen die 538 tochtjehuis. Ik kom naar je toe. Nu, Lucas en Steve. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. takes. Yeah, you make me wanna change. And I believe that it's not too late. Cause the whole Won't Fall bij, ja natuurlijk bij 538, hè. De 538, ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Schoon te lopen, Jeroen. Had je even een shirtwissel? Shirtwissel. Ja. Ik heb even overal vaseline gesmeerd waar ik het kon smeren. Ik ben er helemaal klaar voor weer. Oh, dat denken we niet eens aan. Alles gaat schuren aan alle kanten natuurlijk. Ja, het is allemaal heel plastisch, maar het is wel waar. Ja, dat snap ik wel, ja. Ja, schoon te lopen, Jeroen. 538 kilometer rent hij in totaal. 100 kilometer per dag in de live studio hier. En morgen 38 bij de 538-ochtendrun. Yes. Ja, het is een waanzinnige prestatie. Wil je hem helpen, dan kan je doneren via 538.nl/Tikkie. En jij hebt hulp. Twee keer hulp, zie ik. Ja, dit is wel echt heel goed gezelschap, hoor. Ja, onze Julia, DJ Julia Vrijndam en Esther, de nieuwslezer Esther Dijkstra. Hoe gaat het met jullie? Hallo. Ja, het gaat tot zover goed. Ik moet wel zeggen, vrijdag is altijd frituurdag op de bergweg hier op kantoor. Ja. Ik heb net even twee kroketten en een frikandel achter mijn kiezen zitten. Is al gezakt. Gehakt. Ja, ze komen langzaam weer naar boven. Ja, nou ja, goed. Je kan maar kwijt zijn. Maakt niet uit. Balance is key. Heel goed. Goed dat jullie meelopen. We hebben even nog wat mensen die even wat hebben ingesproken voor jullie. Hey Jeroen, wat ben jij een topper zeg. Echt, ik heb zoveel respect voor jou. Zet hem op, ga door, je kan het. Hey Jeroen, ben jij hier? Ik heb ook gedoneerd hoor. Succes jongen. Topper. Ik kijk altijd heel graag naar TV 538. Maar vanaf maandag is het geen 538 TV meer, maar Jeroen TV. Man, ja. Jeroen, wat doe je het fantastisch. Super zeg. Zet hem nog op de komende dagen. Toi. Yes. Groetjes Karin. Ja, wat mooi allemaal. Allemaal mensen die jou steunen. En natuurlijk de mensen die veel of een klein bedrag doneren. Allemaal via 538.nl/tikkie. En laten we even kijken wat de toestand is. Want dit gaat jullie. En jou zeker, Jeroen, richting de finish. Het is ongelooflijk. Inmiddels opgehaald in totaal 401.732,26 euro. Oh, wat fantastisch. Oh, die zag ik even niet aankomen, jongens. Zo, hey. Yes. Wauw. Heel mooi. En het kan natuurlijk nog oplopen als jij ook wil helpen. Oh, wow. 538.nl/tikkie. Help Jeroen naar die 538 kilometer. Succes, Jeroen. En mij de succes daar. Yes. I was a ghost, I was alone, ha, 도와진, ha, 계속해. Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that be on stage? Feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born.

Axwell en Ingrosso, The Sun is Shining. De 538, stemmenjocht. Oké, laten we even serieus zijn. Ik vind gewoon dat koffer 2 een keer geraden moet worden. We hadden bedacht dit hele spel, 10 koffers in totaal, dat gaat zo'n 3 weken duren. Nou, misschien nog wel wat langer als het zo doorgaat. Gijs, vanuit Gelderop, goedemiddag. Goedemiddag. Zullen we die stem even gaan raden nu gewoon? Ja, hoop ik wel. Je klinkt overtuigd, dat vind ik heel goed. Ja. We gaan even luisteren naar de stem van koffer 2. Geen moeite mee. €1250 staat op het spel voor jou. Wie is dit? Ik denk dat het Dionne de Graaf is. Van de televisie? Ja. Ik denk het gewoon ook, maar ja, ik ben niet de jury. Dus we gaan nu luisteren. Is het Dionne de Graaf? Dat zal toch wel? Het antwoord is... fout. Hoe kan dat nou? Ja. Gijs, dankjewel. Ja, dankjewel. Namens jou gaat er €100 in de pot voor de 538 ochtendrun. En jij krijgt de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij. Ja, dat is ook mooi. Nou, super. Dankjewel. 538, stemmenjocht. En een nieuwe kandidaat gezocht via de 538-app. Daar kan je aanmelden als je op de knop drukt om mee te doen. Dit is Cressip. I would stay. If this is true, then what will I think? Will I stay? Or rather I will get away. I'm scared that I won't find a thing, and afraid that I'll turn out to be alone. But I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry, have to see, have to know that I can be myself. And if

En juist. De 538 Ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Jeroen! Yes, yes! Hey, de laatste dag dat je in de live studio rent, de laatste keer 100 kilometer. Waar zit je nu? Ja, ik zit nu op 59 kilometer. Ah, oké. Okay. Ja, is nog 41 te gaan. En we hebben, je weet dat vanaf zometeen Evers en Co. En daarna komt de ochtendshow speciaal voor jou. Vanavond om 6 uur jou de laatste kilometers over helpen. Ja, waanzinnig, hè? Heel tof. Esther en Julia lopen ook nog steeds mee. Blijven jullie gewoon de hele middag lopen ook? Nou, het is zo bizar. Want Jeroen zegt net heel nonchalant naast ons van... nou, ik moet nog ongeveer 42 kilometer. Nou, een marathonnetje. En dan zeg ik net tegen Esther heel onbewust... nou, zullen wij nog 2 kilometer doen en dan is het wel goed? Nou, dan voel je gewoon bezwaar. Ik ben bijna op 3,5. Ik vind het heel knap. Heel goed dat jullie meelopen. Hou de moed erin. Yes! En we komen zo nog even bij je terug. Ook bij Edwin na 2 natuurlijk. 538. Favorite. Ja, man, het is alweer 10 voor Evers. En de Rockers van Kensington, ze waren hier vanochtend te gasten... kregen deze week ook een Edison voor hun album First Rodeo, vorige week. En dat feestje vierden ze vanmorgen in de 538-ochtendshow. Hun gloednieuwe track Living 4 speelden ze daar. En ze kregen meteen leuk nieuws. Want Living 4 is de komende week de belangrijkste nieuwe track. Ofwel de... 538. Hey, wij zijn Kensington en deze week is onze nieuwe single Living 4 de 538 favorite. Werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.